Bumi gonjang ganjing, langit kelap kelap katon. Lirik insang insang maweh gandrung. Latala. Yen pancen mengkono, dina iki pun kakang bakal minangkani swan mring praja Mandaraka. Malah mangsa bodho wadimu Bratajaya kantinen bali nyang Mandura dhisik. Wonten ing permadi nderek pun kakang ayunge wangono pun kakang. Inggih, namung dhisik keparingipun kakang Mas. Inggih, kula nderek mujiaken mugi kagetha kasebatan. Wis yayi yen didangu jeng Rama matur apa anane. Inggih, ngestaken dawuh. Ayo ingkang budha nyang Mandaraka permadi. Suwawi kula dhisik. Nongko sambeting cariyo senenggih menikoto warnani ingkang awasto nagari ing Mandaraka yon nagari Mandaraka dumunung ing laladan Madras nagara gedhe obore padang jagati dhuwur kuku syatuh marang kuncaran nutur kasusra ing wanca praja ingkang asta pusaraning praja nenggih menika ta sang nata jejuluk Prabu Salya. Ya Prabu Narasoma, ya Prabu Somadenta. Nat klawu tinarak lenggah mungguing pandhapi nampi dhateng praptaning Alendra Ngastina Prabu Hanom Kurupati. Ingkang dipun dherekaken Rekyana Pati Harya Sangkuni. Kemangkon wijiling pangandika ingkang dereng kawiyosing lesan.